ginaaw loolu mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala moo ngi wax ak ñun ci qur'an mu ne walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون سنو برم سبحانه وتعالى mo ngi ñuy ñaax di ñu soñu pour jumtu kay yi mu ñu may element yi mu ñu jox ñukoy jëfëndiko bi ci jitu ci jumtu kay yoyu yalla defal doomu adama yi tay te ñu bari ci ñun ñak ko jëfëndiko taxnu alku ñu reer moy xel mbokk yi ni ëpp ci ñun da ngay fekk jumtukaay boobu yàlla jox leen muy xel dañuy dox di dem waaye xel maa ngi ci seen kër yi ñu bàyyi looloo tax naxaate bi bari looloo tax réer gi bari looloo tax njuumte yi bari looloo tax doomu aadama yi xamuñu lan mooy seen diine parce que amuñu xel lool tax borom bi ne man yàlla subhanahu wa taala waajal naa lu bari ci ay jinne ak ay nit ci biir safara jahannama laa leen yóbbu ëllëg nit ñu bari borom bi nee ne dina leen lakk lan moo ko waral moom borom bi su waxee lu mel noonu du ko bàyyi foog mu tont mu ne lahum qulubun la yafqahuna biha man yàlla dama leen defal ay jumtukaay bokk na ci xol bokk na ci bët ay gis bokk na ci nopp waaye xam nga ne xol bët nopp te mooy dégg ñett yooyu bu ñu àndee xel doomu aadama boobu day jëriñu dootu réer ndax xol mooy denc mooy firi li xel di xalaat loolu tax yàlla subhanahu wa taala xéewal gi gën a rëy gi mu defal doomu aadama mooy mu defal ko xel tey nag bu ñu bàyyee suñu xel di demee suñu bëgg-bëgg wala ñuy demee yëg-yëg sentiment wala ñuy demee far dootuñu xool dëgg dañu ñëw rek far lu ko waral mooy ñàkk jëfandikoo suñu xel loolu tax borom bi ne ñu bëri safara laa leen jëmale ndax ay xol laa leen may duñ ci comprendre ma defal leen ay bët duñu gis ma defal leen ay nopp duñu dégg sunu borom li mu tëj aaya bi moo ruslu mu ne ulaika kal an'am ñoo ngi mel ne ay rab yenn borom xam-xam ñu ne bi yàlla waxee ulaika kal an'am ñooñu ñu ngi mel ne rab borom xam-xam yi nee nañ rab yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla te ko yow sunu borom yaay borom asamaan ak suuf yaa moom lépp yaa bind nit binduñu waaye bi nga bindee nit binduñu dangaa may nit loonu mayul muy xel am nanu waaye ñun dafa tuuti dafa limité wu doomu aadama nag xelam amul fu mu yem yow yàlla nga def loolu ba pare yow nga ñuy xas naan bi nga xasee doomu aadama nga ni ko dafa mel ni num aaya bi daal di yokk yàlla mu ne bal hum adal ñoom sax ñoom ñoo leen gën a réer yéen rabu àlli moo tax yàlla ne summaradannaahu asfala saafilin xool leen tey rab yi lu ñu doon def démb da nga daan fekk xaj bu góor war ci kaw xaj bu jigéen ci mbedd loolu kañ ngeen ko gëj a gis léegi doomu aadama yi ñooy ko remplacé biko doomu adama yi jele rabbi daldi mer daldi greve ne ñun dootun ko defati biko rabbi defé biko doomu adama yi jele ginar yi bayiko do sax gis le ginar guko def def yaramu neen rab moko don def biko doomu adama yi nango ci rabbi dootun ko defati bey bu sax bey bu ñëk boko gisé day def ni genn gi ci kaw légui daf koy waccé ndax doomu adama yi ñoko nangu ci mom genné seeni awra ci biti doomu adama bu genné awram ci biti lu ko tax parce que jëfëndiko wul xélam so déggé ñu né yow da nga rafet doomu adama ñu né yow da nga rafet da fay fekk wa joju rafet da fa sol yéré parce que yéré moy rafetal nit yalla néna dama waccé yéré pour ngén rafet yeen doomu adama yi ha bo simé ko tay bo taxone bo yew won fajar nga ubbi sa buntu keur nga fekk ku def yaramu neen dung nu ko yaayam jure nga ubbi rek mu joxagn la ne la assalamu alaykum da ngay daw dug ci bir wol dang koy nuyu li xel nang moy da ngay daw dug ci bir keur gi parce que da nga nan dajewuma ak nit lutax parce que dafa def yaramu neen kon def yaramu neen kuko mom moy rab doomu adama mom momul lolou su dor su nit ñi nango tay mel ni nu mel ci njaay all daf yu bon nan sangara violence rayante ñu dem ba doto xamni julit ludul nga niko no tuddu su fekke gor mu ne la abdallah budé jigen mu ne fatima nga doga xamne ki ab julit la luko waral moy bayyi xelam wa hina ma khalaqa allah ta'ala al insan كرمه ورفع قدره بأعظم نعمة وهبها إياه ألا وهي نعمة العقل الله جل جلاله سونو بروم بيمو بيندي نيت داف كو تيرال ييكتي دايوم با سي كاو درجام يالا مايكو لومو مايو كين تي كاو سوف yalla subhanahu wa ta'ala xewal gi gëna reey gum defal doom adama moy xel al aq wa ja'ala allah ta'ala kamal ar rajul muqtarinan bi kamal aqli yalla subhanahu wa ta'ala defal nit fal gor jigen mag go xamne biñ koy nat ñu ngi koy natte ci xelam doomu adama bu xelam maté rek ñu ne ki matna doomu adama bu amul xel ñu génné ko ci lool motax gis nga islam bi muy def di tan ku mesure ku wara jaamu yalla def ci boole xel nit bu amul xel ñu ne rufi'a anhu al-qalam ñett nit yalla yëkëti na ci ñom xalima gi ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ñett nit kën du leen bindal bakkar al-majnun ta yafiq ku dof ba mu wir parce que amul xel kon xel la yalla subhanahu wa ta'ala di natte matuk nit suñu natte nit xelam mat li war ci jaamu yalla yep nek na ci mom ben bour ci bouru islam yi dafa tok ci khilafa gi nit ñi ñew diko ndokel diko geureum diko ñaanal ben delegation bu joge won iraq ñu daal di jital ben xalé bu ndaw ne ko yow yaay amir bi bo démé yow yaay ndokkel bour bi délégation bobu biñu duggé bour bi né ala sen amir ku len jité xalé bi daal di jox gem ci kanam mu ne ko delul kula mag na ñew xalé bi ne ko amirul mu'minin mbir mi mbirom bu doon mbirum mag la do fi tok ndax xéet yu amna kula mag mu ne ko yow yaay kilifa gaay mu ne wa mu ne ñewal wax parce que xelama mat motax gaay jital ko ne ke mbir mi du ay at mbir mi du katan mbir mi xel la ku upp xel moy ki yalla subhanahu wa ta'ala geureum koku ngay fekk muy ku yewu kenn du ko nax lan motax tay senegal ñu nax len parce que dañoo utiliser wul sen xel dañoo taxagn sen xel tek fe ko wax rek mu ne waaw lolou kay bu koy bu nexe yalla mu def ko bo ne won ben yoy way legi bo demé di nga fekk sa sal añ nga añ da lan deugul mu na nek mun na nek boko ne won legui bo demé sa ran la nga fekk fa 1 million mun na nek boko ne won suba mun na la yob kaw asaman mun na nek woy bul weddi yalla mom mo am yalla ay maye bul weddi xam ngeen ne loolu munta nekk. Omar da doon wax fekk waaye benn waaye toog ci biir jàkk ji di naa fi la. Omar jël yaram caw ko mu génn, gars yi ne Omar bu yow li nga def baaxul di, mu ne lan la, ñu ne kii moom fi lay nekk di naa fi la rek di julli di woor. Omar mu ne kan ma koy dundal, ñu ne dëkkandoo yi bu ñu desalee lekk ñoo ko indil mu lekk. Omar mu ne kii day yàq dëkk bi, su xale yëpp toogee yaafuus yàccaaral kenn liggéeyiwul fu dëkk bi jëm. Yàlla waxul loolu fa iza faraxta fansab la wax, soo sëlmalee demal nga liggéeyi ji. Kii ñu koy dundal ñoo ko gën. Kenn ci yéen bu mu toog ci biir néegam yëkkati ay yàlla loxoom naan yàlla wërsëg, mu xam ne asamaan la tumtiru zahab, asamaan du taw or de. Sénégal nag boo fi ne asamaan mun na taw or nga dégg ku ne dëgg la, wallahi dëgg la. Bu ko diw ñaanee mu ñëw léegi waaw bu kenn weddi ñu ne waaw dëgg la kay. Loolu moo tax waa Sénégal ñu nax leen, loo leen wax rek ñu gëm ko waaw. Yàlla ay maye, yàlla lu muy maye maye am na lu mu dul maye. Asamaan du mos a taw or, nañ ñaan yàlla toogal ngay ñaan yàlla or bu jógee kaw asamaan nga seen ndax di nga am, wala toogal nga nekk góor ngay ñaan yàlla nga jur doom. Mais yàlla yàlla naa ëmb waay ma am ñaari seex nga seen ndax yàlla dina la ko may. Loolu du sunanullah fil ard, nit day utiliser xelam. Lan moo tax sunu diine ñu wàcc ko? Parce que utiliser wuñ sunu xel. Bu ñu jàppoon sunu xel rek nekk ci jàmm. Ikhwatal iman, xel mooy nit. Nanu xam ne xel moom la yàlla defee nattukaay bi. Képp ku am xel fa man naalahu naala xazan waafiran, képp ku am xel am nga cër bu rëy ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu la yàlla may. Waaye képp ku ñàkk xel ñàkk nga aduna ñàkk alaxira. Loola tax aaya alquran bi sunu borom subhanahu wa taala naan walaqad karamna bani adam wa xamalnaahum fi lbarri walbahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdiila. Qaala baadu lmufassirin mayazahum binnutqi walaqli waltamyiz fi lfatxi lbaari. Sunu borom subhanahu wa taala ci aaya boobu muy wax ne, ñuy wax ne yàlla nee na maa teral doomu aadama, man yàlla maa ko teral doomu aadama, maa ko teral man yàlla maa ko yëkkati, maa ko teral ci géej gi teral ko ci jéeri ji, man yàlla maa ko daganal lépp lu neex lu dagan lu teey, man yàlla maa ko gënal ci mbindee fii. Waram xam-xam yi bi ñuy firi aaya boobu lu ñu wax, yàlla moo ko gënal doomu aadama di wax, rab yi du ñu wax. Doomu aadama am xel, rab yi am tuuti ci xel. Doomu aadama mën a ràññee, rab du ràññee. Mbokk yi wala yenn ci rab yi du ñu ràññee. Mu ngoog su ko defee doomu aadama na xam ne xelam la ko yàlla jox, mu mun cee niitoo diineem, niitoo diineem. Lun la wax rek danga ko war a natt, xool ko ci sa xel. Lii lan la ci yàlla wax, lii lan la ci yonent bi wax, nga jëfee. Waaye ñun luñ nu wax rek ñu ne dëgg la. Bu benn waaye ñëwee ne am na ku naaw ci asamaan, waaw ñu ne dëgg la kay. Xoolal Jibril ni mu malakal mawti ni mu toll, malakal mawt. Su ay jullit ci Sénégal gëmee ne malakal mawti moomu, am na benn waaye bu ko jàpp sone ko toj bët bi, tëf bët bi toj. Ñi mu reyoon ci bis boobu yëpp seen ruu yi daa di wadd, ndax pañe bi mu rayoon ruu, pañe bi mu defoon ruu yi, mais sëriñ bi dafa ñëw rek fekk taaliba bi dee. Mu ne wa, ñu ne ko kii de daa dee, mu ne xaar leen ma ñëw rek mu naaw. Mu koj malakal mawti sa ceem asamaan, ñu rek sone ko ne ko tël kurpeñ. Bët bi daa di turu, pañe bi mu yoroon daa di wadd, ruu yi daa di naaw, daa di dellu si waat ci ruu yi. Ñi deewoon bis boobu yëpp daa di dékki. Sëriñ bi daa di wàcc ñëw taaliba bi toog, ne waa nii la kay. Ñu ne gëj gëj gaay ñu ne est ce que ñu yuuxu, est ce que loolu su ko nit gëmee. Mbokk yi malakal mawti rey ku toll ne Seydina Mouhamad kenn tojul bëtam, wala ngeen fàtte loolu. Kan moo rey Seydina Mouhamad ku dul malakal mawti? Kan moo rey Aboubakrin ñaareel ku gën ci xeet wi? Omar ibnul Khattab, Ousmane ibnu Affan, Ibrahima Khalilullah, ndeysaan keroog bi Ibrahima waree faat malakal mawt ñew ne ko ibrahima jeexal nga yalla neena na la jël ci mu ne ko yalla mo xon sama xarit la de do dem nga wax ko lolu nga fateliko allah ko yalla mo gëna xam malakal mawt delu ci yalla mu ne yalla ibrahima neena de yow xaritam nga ba bari yang koy rey atara khalilan yumitu khalila fo gis xarit di rey xaritam yalla mu ne malakal mawt demal ci ibrahima nga ni ko atara khalilan yakrahu liqa khalili so demé nga ni ko ibrahim ndax xarit dina baña dem ci xaritam allahu akbar ndax xarit dina baña dem ci xaritam tontu bi moy dedet kon réalité yi ñi dund fi liko wala rek moy dañu abalé suñu xel ab julit ne yek ne source l'islam yi ñett kessala alquran sunna ijma mbokk yi lo fekkul ci alquran wëri ko ci sunna yonent bi so ñëwé ci sunna fekko ko ci xolal borom xam xam lu ñu wax so xolé fukki borom xam xam ne mbir mi ni la juroom ne ni la defal lu fukki yi wax ñoo ñoy ijma noppalu nga jeexna waye fi sunu problème yop moy sunu xel lañu abalé gaay bu ñuy dem dañuy bayyi xel bi ci biir kër gi ne ko ñoo ngi ñew xaar ñu motax bu ñu démé bunu demé amul lundul def amul lundul gëm amul lundul gëm ndax lan sunu xel andul ak nun lol tax ngay dégg lu nekk ci bir réew mi lu nekk rek ding ko dégg lu nekk wallahi ubilen radio yi tal len seni cassette sétal len télévision yi di ngeen dégg lo xamné di ngeen di xamné fi dong lañ koy waxé mu nekk jamm fi kessé amul fenen lu ko waral moy abalé sunu xel julit bu mu bayyi xelam ginnaw lila yalla may nga mun ci ragné sa diiné moy xel wa ja'ala rabbana subhanahu wa ta'ala al-aql manatu at-taklif fala yukfalu illa aqil fa iza ghaba al-aql saqata at-takalif li tax doom adama ñu ne la yow war nga jaamu yalla yow day tollu nga ci jamono jaamu yalla waxtu jaamu yalla moy sa xel so amé xel rek takalif fi islam yi farata yi la yalla tek yow jot na nga def ko amo xel ñu ne wacc na la yonnati bi alayhi salatu wassalam moko wax mu ne rufi'a al-qalam an salasatin an majnunin hatta yaqif wa an sabiyin hatta yudrik wa an na'imin hatta yastayqiz rawahu bukhari yenent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ñett nit ken du bind sen bakar ñett nit ku dof xana mu wer ku inaraw xana mu yew xale xana mu meuna ragne ñett ñi ken du len bindal bakar kenen kudul ñi xalima ga nga teggu bo defé rek ñu bind ko ke ngi ndey yor ke ngi chamoñ ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid mbokki al aqlu zinatur rijal xel moy taru goor ñi al aqlu zinatur rijal wa kamalul jamal xel moy taru nit xel moy ta moy rafetal nit xel moy tax ñu yëkëti fami xel moy tax ñu daanel fami fami bu fa amé ku am xel ku reey xel ku ñaw ku mus nek borom xam xam fu mu yëkkat fu mu genn ñu ne ki de moy diw ci fami diw la bok ñepp fonk fami bobu waye xel mu ñak ñak xel moy tax kenn du wet nit ñak xel moy tax ku bok ci fami bobu nga def yu doyal ñu ne ki xana du nit ki xana dafa ñak xel ñepp doyal dil fami bobu إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وفي معجم الكبير للطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْكَ بِكَ أُعْطِي وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْإِقَابُ سُنْ دَمَا تِي تِيرِي بُو تُدُو الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ بُو الْإِمَامُ الطَّبَرَانِي دا نان فا فك ابي امامه دي نيتالي واخو يونت بي عليه الصلاه والسلام من يونت بي نينا با يالا بيندي خيل بي يالا بيندي خيل با فاري داكو ني خيل نيوول خيل نيو مونيكو دلول خيل دلو يالا نيكو گيننا كي سما ماغاي مسما بيند لو ملني يو تي لوما ييم يو خيل مسما ساك لو ملني يو لوما ييم ci xel ci yow xel lay joxe ci yow xel lay fayé waye ci yow xel lay mbugalaté ëlëk yowmal qiyam ci benen hadith buñu al imam al hasan al basri di netali mune inna allah azza wa jalla ma khalaqa al aqla ya allah subhanahu wa ta'ala bimu bindé xel da ko né ñëwul xel ñëw mune ko deppal mu depp منك وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احب الي منك يالا نكو گيننا سي سما ماغاي مسما بگ مينديف موما بند مولا راو يو خيل ليما بند يو لا سي گنا بگ وايي سي يو خيل لاي مبوغلي سي يو خيل لاي فايي كون ورنانيو لاج من هم العقلاء نان نيو ني ام خيل ñu ne al uqala salasatun ñi am xel ñett kessa lañ ñett ñi ñoo am xel kan moy ki ci ñeuk man taraka ad-dunya qabla an tatraka moy ki xey baye aduna bala aduna diko baye mbok yi ndax xam ngeen ne aduna dina ñu baye ba lolu ñu ngi koy soorale li ni daw yeb di keur keur yi li ni son yeb yalla mi ñu tek ci ginnaw ndax xam nañ ne aduna dinañu bayyi kon ku mus bayil aduna bala aduna dila bayyi ku am xel na la leer ne ay gudde ngi ñew ba ci ge ngi ñew aduna dina la fi bayyi kontiné katabal maut ala al khalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal aina man sadu wa sadu wa banal aina fir'aun wa haman halaka al kull falam tughni al khulal kimus moy kifi baye aduna top yalla baye aduna bala aduna dila baye koku moy kimus koku moy ko am xel ñaarel waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu moy ku tabax bamelam bala mu fay dug tabax sa bamel bala nga fay dug fi na ku de rek ñu tabax bamel bi bo deme ci armel yi da ngay fekk armel bo xamni dañ ko tabax ba ci kaw def ci karo mar lélé ñu tax bamél bi étage lélé nga gis ben 15 sur 10 la wone ci bir bamél yeen say nga gis ba 15 sur 10 ben nit moko mom ñu def ko terrasse Allahu akbar def ci ay fleur bamél bi nek ci digg bi xana xamu len bamél buñ ko tawaxé yermande yalla dotu ci wacc bamél kenn duko tabax yonenti bi def ko téré bamel yenen tibi alayhi salatu wasalam dafa tere kuko lasu bamel yenen tibi dafa tere ku depp ci kaw ku mur ci kaw da ngay gis bamel lañ koy dafa bu mur ci kaw dal di deur ci kaw fi nek waji bu don gennat du meuna genn ndax deur bobu mo koy teye dañuy dal ci kaw def ci dal yalla nañu yalla dimbali dañuy tabax bamel yi te duñu tup fa kam min quburin tubna wa ma tubna nit day defar bamelam bala mu ci duggu keur gi bala ngay taxu dang koy defar fim nek ni fo jëm rek da ngay defar bala ngay yefsi waye bamel rek la gaay dul defar yakam ti dem kon ku am xel day defar bamelam bala mu fay dem ñettel ci ñu mus man arda khaliqahu qabla an yalqahu ki am xel moy ki ut ngeureumal boromam kontante boromam bala muy dajek boromam utal sa ngeureumul borom bala ngay dajek sa borom Allahu akbar tay da ngay gis mbinde fi lañuy out sen kontante mbinde fi da ngay gis ko xamne luko ben way wax defal mu def suko yalla ne defal mu bañ di kontane lo nit bayyi borom nit ñi di kontane lo mindeef bayyi borom mindeef yi ku am xel nak day kontane lo boromam bala muy dajje ak boromam dafa am ci jamono ben dof bu tuddu bahlul ñi jang tariikhul islam yu bari xam nañ bahlul dafa bokkon jamono ak bur buñ nan harun rashid ben bis harun rashid and ak mbolo mi nek ci kaw fasam mu rombu bameli mu sen dof bobu ñu wax bahlul tedd ci bir armeli njagana yo bameli harun rashid ndaysan bimu xole bahlul mu ne ko ya bahlul ya majnun mata taqil wa yow bahlul yow dof bi kañ ngay am xel bimu waxe lol rek bahlul daldi juk daw daldi yek ci garab yi ben ci armeli ci kaw dan ne ko harun rashid yow bur bi yow harun anta al majnun wa ana al aqil yow mom yaay dof man mi may ko wir da bur bi daldi ñew ba tim garab gi gis ko ci kaw mu taxaw tok ci kaw banti bur bi la ko yow bahlul man ngay wax dof mu ne ko waw ndax dof nga mu ne ko nan la nekké dof Allahu akbar Allahu akbar ana al majnun anta allazi tajlisu ala al maqabir mu ne ko man may dof bur bi xol ko ci kaw ne ko yow man may dof wala yow yay dof man mi dëkk ci étage bi ci sato bi ma dëkk ci palais bi yow nga dëkk ci armée li nga ni man ma dof mu ne ko waw yow yay dof bi mu ne ko lutax may dof mu ne man dama xamne fi ma nek fi lañuy mujjé fe nga nek day rap day jeex yag yag ya may fekk ci fi waye duma la fekk fe kon kay xam nga yay dof bi man fi ma nek du jeex de yeen ñep fi ngeen ñew te yeen fe ngeen nek day jeex keur yeppay mok kon xam ngeen ne yeen yeenay dof yi rek bur bi tit mu xamne waji lim ko wax deug la Allahu akbar wallahi deug la li ñu top rek di daw wallahi dañ leen ko fi bayyi fe ñuy baña dem te moy armée li la budde nu dem su la nexé su la da xaré bur bi joy ba sikim bi toy mu ne ko bahlul mu ne ko waw lo may doli mu ne ko xam nga lutax ngeen baña joge fi da ngeen ko dundal xam nga lutax ngeen baña ñew fi ci armée li mu ne waw mu ne da ngeen ko rappal fi ngeen dundal moy kër yi ngeen dundal armée li nak da ngeen ko rappal dara yobbu len fa dara dara nekk fa ne ko wa doli ma mu ne ko doyna la téré yalla bi war ma mu ne ko téré yalla doyna ci yow su bëgge kula war rek japp jangal alquran jarul malay war yakfika kitabullah azza wa jall qala harun qala harun alaka haja aw yow balu legi ndax am nga soxla ma fajj ko ndax am nga lo beug ma defal lako man bur bi munako waw amna ñetti aajo indi salasa hajat amna ñet su fekke lo rek la beug nga defal mako beuguma leneen muné fatlu laajal lula neex munako ñetti aajo kessa la am Allahu akbar mbokk yi tay kenn ci ñun bu ko président la république waxon dem hôpital la fanan mariam faisal mo fa ñew ndaysan ne day jappalé ci nit ñi di xëccio di ko buxanté bañu déllawar ko ci biir auto bi mu ñibi kër di wa laajal wa dantek wallahi lazim mbokk yi tay kenn ci ñun bu ko président waxon waxal lo bëgguma defal la xol bahlul ki ñu na dof la bur bi nga waxal lo bëgg ma defal la mu ne ko bu ñëkk bi bima bëgg nga defal mako anta zida fi umri yokal ma samay at muneko ñaarel muneko antak fini min malakal maut bu malakal maut ñewé na nga ñew nga défendre ma buma dédé malal Allahu akbar Allahu akbar salasa hajat anta zida fi umri yokal ma sama at mbokki kan mo meuna yok at haaru ne ko lolou munumako la aqdiru munumako muneko anta mini min malakal maut arma bu malakal maut ñewé buma dé muneko la aqdiru munuko munumako muneko antu khilanil janna nga duggal ma al janna muneko ñetti munuma ci ben muneko fa'lam anta lastal malik wa antal mamluk fa'lam ginaaw mëno li bul waxati bur nga yow do bur bur bi moy ki dundu ta dudé ki mën li moy bur yow do bur ndaysan fa'lam lastal malik anta mamluk xamal ne ndeké kon yow do bur momo dara dañ la mom kon bul waxati ma mom ndax yow dañ la mom da nga xamné mëno ki mën moy yalla ndax ñett yi ben nga ci mënu mbokk yi ndax amna ku mëna guddal suñu fan waaw sénégal boko waxon légui bu ben way ñewon fi légui né man ah loolu ngeen gis ci radio yi ñu né ki mo mën lepp day guddal fan di yok wërseuk man dégg na sax ñi wax di wax bari ki day yok awra day yok awra boko fayé mu yokal la sa awra la ilaha illallah xolal xolal nit ñi fuñu toll yok awra wa buñu yoké sa awra fo jëm kuñu yok sa awra légui bu mu génn sa tubey fo jëm nañu utiliser suñu xel nit lu muy dé awra bu guddu bu yalla xamone lolu baxna ci yow du moy la ko mu dafa la nga yor bu su fas wa yalla xamna yow nit nga li mo bax ci yow mais nit ñi ñak utiliser sen xel dama yok wërseuk da ngay dégg ci radio yi kuy fajj ñu né day yok wërseuk koku bu mënon yok wërseuk du yok wërseugum tu glori né nañ allah du sina nafanno mu ta koy xore joom musibe fulbe ine wié lamdo goto umu wié harun rashid o tawi be wiyete ne hen sahaji be do ko hangabe be tawi mo o tawi kangado ina lili e bamule de o wirtima o wimo bahlul kangado kangado dogi ngabbi e dow lekki wimo an lamdo an harun rashid ko an woni kangado ko min woni celludo kanko lamdo monno e dow puccu o ari ha e les lekki o telli o wimo ko hal ko tagi mbida min ko mi kangado o wimo holko tagi kangaɗo so tawino aɗa selli koɗo gonmi ɗo gurnata wona aɗa wurna sima aɗa wurna étage uji ko ɓoyɗa ɓoyɗa ko foof ma tellay galle ma o gaddana gaddeɗa ɗo ɗo lelimi ɗo kon kay ko an woni kangaɗo a añi arde ɗo saabu a andi a waɗan ɗo haydara a añi ummade ɗo saabu a andi ko dañnoɗa foof ko ɗo waɗɗa kon kay an woni kangaɗo Allahu akbar wallahi wa hali gonga holko tagi hande añden mayde sen wiyama mayde tan goto foof hulo parce que en gandi en mbaɗan ton haydara yow imam ali sayyidina ali ñalawma ndewo fiya paak e reedu nden so neɗɗo yuwama médecine ala hedde ni ɓe addoyto docteur o docteur o so ari o yarnete kosam so yarnima kosam so kosam ɗam yalti ɗo jowaɗa ɗo tan ɓe anda ka mayowo nde o yarna kosam ɗam kosam ɗam yalti ɗo yuwaɗo ɓe andi ko mayowo tan o wi fustu wa rabbil kaaba mi malama mi malama fustu yew omo andi ko mayowo kono o wi mi malama saabu ko to o wurni o wurnani ga lamɗo o wimo bahlul ɓeydenam o wimo yonima deftere allah nde so tawi aɗa yiɗi waajede aɗa yiɗi hulde allah deftere allah nde nani ko allah haalde tawi ma wona goɗɗo sa yiɗi hulde allah janggo alquran o wima mbeɗa aɗa jogui haaju mi safranma o wi mbiɗa jogui haajuji tati holko woni haajuji ɗi o wi ɓeyda gurdamam ɓeydenakam gurdam ɗum ɗon so tawino ko hande sénégal kalɗa wiya gaare mi ɓeyda gurdam ɗam ñimbe fof ndoga ara Allahu akbar sa yaltino jammatana ari e radio wala e télé a wi commune cher no kaari mbido hodi nokku sangam kala jiddo ngurndam mum beyde yoar wallahi yimbe be subi fini subaka be ara ema o wi mo beyde nam ngurndam am o wi mi wawa o wi so malakal mauti ari ina warami wan heedam takkoy bangam kada malakal mauti wardimi hol bawdo num be leena jogi eddew leydi ba wado jaggude malakal mauti woy mo tatabiga ngal njimmi nanna kam aljanna o wi dido gete de tati fof mi wawa o wi mo andu awana lamdo kon kan ka lamado andu awana lamdo ka lamado hol mo lamima Allah ndeke kon awana lamdo andu ka jayado ajaya holmo jayma Allah mbokki ñongi sakku ci mbokki inshallah buñu julle ba pare dañu yor ben malade bo xamne barki demb la ko ben way yëkëti rek dal koy door fi ci suuf dam loxo bi demb lañ ko yobbu hôpital ñu wara opérer loxo bi danaka mang ko bayyi bloc ay minuit ci guddii mang ko bayyi bloc pour ñu opérer loxo bi ordinance ya ngi ni ma indi inshallah buñu paré julli lu ci way mën rek mu jappal ni ci xalé bobu pour ñu fajj ko inshallah bismillah Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi Allahumma ya musabbit al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fa nas'aluka an turuddana ala dinika maraddan jamila Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizy ad-dunya wa azab al-akhirah ibadallah يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله محمد